کم مقام د دې دانه شروع کیږي پدې کې د یوسف علیه السلام رور ورزی او دا بل دې دانه وی تر یو کم اکیایم آیات پورې بدا مقام چلیږي یوسف علیه السلام رور ورزی یوسف علیه السلام خپل رور ځان سره رانی دې کې اشاره تکي چې دستار رور ما دا وی نه ورسته بیا د پاتې کېدو لپاره تدبیر جوړای هغه تدبیر چې کله جوړ کی نو بیا پاغه کې هغه ساعد دې لپاره بار کی دا غي نه پس بیا هغه اعلان کیږي بیا دا غي نه ورسته د دوی هغه معاملہ دا نو بیا پاغه کې هغه دې تهمت لګی په یوسف علی السلام باندې دارونه بیا وې دم غادت بل رور هغه غلا کړي وا نو هغه په بیا کې بیا یوسف علی السلام هغه به هر حال پاغه باندې صبر کیدا په بل مشکل راغی بیا یعقوب علیہ الصلات والسلام تا یوسف علیہ السلام تا دوی مینت کید د ضرر د خلاصی د پاره هغه وسره نه فریدی دا دغه خطا سی ګوري ولم ما دخلوا هر کله چې دوی داخل شو علی یوسف او یوسف علیہ السلام باندې نو آوا الیه آوا زای ورک نزدې کو الیه ځان تا خاو رور خپل دیگه اکرام درور پکار در سڑی او کی او دیر اکرامی او کی قال ورطه اوی انیا ناقو کا یقینا زستارورم فلاتا بتا اس نو مخفا کئی گا بما کانو یعملون فا اغا سبانی چی دوی کم کارو نکری دی اے دینا معلومی گی چی یوسف علیہ السلام دی خپل رور تا غا تفصیلی واقع بیان کرد لکه دته په پکا نه و دیت په کور کې داخل تا و چې شرم خواړل دي زکه وته یوسف علی السلام وای فلا تبت اس پرې مخه پکېږي بس پرې دې څه کړی دي هغه باندې ګټه کړه پرې دې فلم ما جهادهم بجهادهم هر کله چې تیار کړ یوسف علی السلام بجهادهم هغه سامان دې دوی نو جعل السقایتا وی ګرځول هغه السقایتا غلوخه د سترو زرو جامې وای وبو پکې سکل کې دی بادشاہ پکې مخ کې وبس کړي یوسف علی السلام راواغ استوي ده په دې کې وب مسته پرې ده دی باندې بخکه ورو نو پاغي باندې بیا غنم تقسیم ول فی رحل اخیه په بار ضرور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان کو یو اعلان کوونکی وی ایته العیر اے قافلی والاو انکم یقینا تاسو چې لستارقون خامخا تاسو غلا کوونکی دلتا سوال ده سوال داده چی یوسف علیه السلام خو پیغمبر ده پیغمبران خود دروغ نوی اوز نه چاتر دروغ چل خی دا اینکم لساری کون چی اعلان کی دا خود دروغ اعلان ده دوی خود غلار اشتیام ندکره دا خود دوی پا بار کی خیده نو اوز بس چل کیگی نو بعد خود دا که دیره دقیق تقدیر جو کرده اینکم لساری کونه پوشوی اخاکم من عدیکم رور مدفلاق نپت کرده دا دقیق سرده نده دلتا که داخل چل نده شوی یوسف علیه السلام گوره دیده که راجی که نا جعل سقایت فی رحل اخی یوسف علیه السلام نوکران نو کوتی نو تی یوسف علیه السلام لارو دخپل رور پا بار که جام کیا خود پتی خود اووی تلی اوز چه بارونا او تلی شو اغا خو روان شو چه روان شو دلتا چه نوکران و قتل جام نیشت دی نو نوکران و غریبانان تا پتا نیشت دی دراغ لاشوه دی که یوسف علیه السلام پلی خیده دی چه اعلان کولوی انکم لساری خون تاسو خو غلا کون که یودره گی وقا فیلی والا و دمون جام بیاو پوشوی قال اونو دی اوی و اقبلو را وراندی شو علیهم پا دی که یود تفتیش طریقه تا تاو خولا چه کل تا تفتیش که کنا استعمالوا توریه خو لیکن اگر چچانا تفتیش که چه اگر تانا وردار شی چه لکه دا خبر خبا مالا که دیشتیات دی پوه در آبانی نو دیت داسه گوندی انداز لکه وی انکم لسارقون یقینن تا تغلی پوشوی قالو اغیوی و اقبلو او راوران دیشو علیهم پا دیبانی مخامخ را روان شو که وی ماذا تفقیدون تا تو سشه و رک کرده سشه گوری سمالو موی پوشوی دا چې کله سره غل نه کنه په دې وخت سره بیا دې ټیټ نه کنه ځکه وا اقبلوا سروي صرف دا ونه وی چې ما دا تفقیدون نو سره دا چې خصي نتان کې را روان شو چې څنګه سم رو کړ دي قالوا اغوي نفقد سواع الملك مونږ را کړې دې سواع الملك اغه سواع اغه پیمانه د بادشاه ولمن جاء به او څوک چې راوړي دغه پیمانه نو اغه د پارا حمل بعير بار د یو اوخته او دغه سره وی وانا به زعين دا اعلان کوون کې وی او زیږي مواله زبی ولا ورکوم پدې کې پته ولګی دا چې دا دغه سي انعام مقرره ول زمانه او شی ورکړه کې 4 او 500 روپے ورکوم دا انعام جایز دی ها دا جایز دی البته جعاله به معلومه چې کم شی ورکړه دا ته نه چې مانه بټو ورکړه چې څه پکې واغه وای کې 2 روپے بټو ده 500 وای پکې روپے 2 پرتی نو بیا ورته کې پوه شو کنه نه معلومه به دا شی دی او بل دا چې کوم دی نو عقد الکفاره والا یو سڑے ذمہ واری پہ یو کاربانی واخل لقد چ واغستا قالو دی اویت اللہ قسم اللہ دے لقد علمتم قسم دے یقینن تاس کا پتہ رما جنا چ من نی راغلی لنفسد فی الارض چ ورانے ہو کو پزما کا کی غلام لالم نی راغلی وما کن ناس تاریخین او نی من غلو وی قسم دے تاس کا پتہ دا نا مصر والے کا پتہ وا مصر والے دا پتہ چ یو خدی دین مخ کی راغلی نو مخ کی دی خلق لی دلیو چ دی غلاگان نہ کی نو دا پتہ وا یا دا چ تاس کا پتہ دا نو پتہ دین وچ دوی دا پی جن دل چ دا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد دے دے پیغمبرانو زمان بیا داس نہ کی نو دور پی جن دل چ دا غلا خلق نہ دے خدی قالوا فما جزاؤه نو د سری دے اتنم پتہ لگی گی چ دا غل دیو کنے دا پتہ تم لگی دا قالوا فما جزاؤه نو وی دوی سبا دی دا کو تو وی نو کران وی خزر ازی فیصلہ پتا سدا فما جزاؤه سب بدل دے ان کنتم کاذبین ک چرتے تاسو دروغ جن ک دروغ جن راوتے نو بیا بس خیسے واش وی قالوا اغوی جزاؤه بدل دا غری من من وجدا اغسو بدل دا دے من وجدا اغسو کی امون تے شو پی رحلی پ بار دا کی فهو جزاؤه بس اغد بدلوی مال مسروقہ چ د چانا برامت شو بس اغا پک جزاوی اغا پک سنگ جزاوی تر یو کال پورے باغ دا خدمت کی بس چ د چانے اغلا کڑی خوش وی یو اغلا دا اغلا حکم جان تا دے لیکن د دغه حکم چ چا سره مال مسروقہ برامت شو او اغا ایمان دے اغلا کر کو اغا سر روتو نو اغا بیا پچی یو کال پورے خدمت کی وی کذالک نجز الظالمین دارنگ بدلی ور کو مون ظالمانو تا فی شریعتنا زمون پ شریعت کی زمون گ بدل دا که من پخپل علاقه کی من دغه شان بیا سکو بدل ورکو دغه شان سزا بیا مونږ ورکو وی ښا چې داسې دانو را دی فبدا ابي اوعيتهم نو شروع له يوسف عليه السلام بي اوعيتهم فاغا بارون د دوی باندې قبل وعاء اخيه مخکې د بار ضرور خپلنا اے طریقم دا د خدا ته نه تنها کی درد ګرځي ال تنه را واخلې زمون کلی کې وکړ سو اعلان وکړ خو شې وکړ چې ما ته شی ورک شوی ماته دی وګنه بیا په ځان له واخرې نو هغه ته وی لور دنا و لور لور دی مونته دی مونږ لرا اوس به زمون ته نو هغه چې داسې کار ته وکي بیا خو در باندې خلک پويږي چې ډایرکت په ورشي نو اول شروع د بل دا نو کله کوک دور آتا اوسه ثم استخرجها بیا راو باسل دغه پیمانه می وعاء اخیه د بار ضرور خپلنا کذالک کدنا یوسف الله وی دغه رنگ چل خو دل او مونږه تدبیر خو دل او مونږه یوسف علی السلام ته که څوک اعتراض کی دا خو نو چل ولو شو دا پیغمبر او الله وی دا ته ما خو له ما اعتراض مکوا ما كان ليا خدا خاو نو دا يوسف عليه السلام چيني ولي وير ور خپل في دين الملكي دين ماني مي تکړي وي تا قانون د بادشاہ کي نا يوسف عليه السلام په قانون د بادشاہ فیصله نه کولی مطلب دا دی ما كان ما يمكن له بالکل ممکن نه و چې يوسف عليه السلام دا کارونه کړي ما يجوز له يوسف عليه السلام د بادشاہ په قانون باندې فیصله نه کولی نرفع درجات من نشا پورته کو الا يشاء الله لكن هغه چې الله لكن استثناء من قتيده لكن اي يشاء الله لیکن اللہ اوختن نو قبل قانون راونی ہو ا قانون دے یعقوب علیہ السلام شریعت آسمانی شریعت تانے فیصلہ وکڑا نرفع درجات من نشا پورتا کو من درجے دا اگا چاچے لمنگا پوکشی و فوق کل ذی علم علیم او پورتا دا ہر علم والا نا علیم یو ذات عالم وی اگا بارا پہ بلوی بلوی حتی ینتہی الی علم اللہ حتی تدا اللہ علم تورسی گی داغی نبارا بیا بل تو نشتا دے نو دا دیزا کی دا خبر شو ما کان لیا خدا خاو دینا معلوم دا چې یوسف علیه السلام د بادشاہ قانون نو منلې ګورخه نن خلق په کفری قانون کې کار کوي نو دلیل څه پیش کوي و یوسف علیه السلام چې کړه پوښتې کنه اول خدای کې د ابن عباس وایي فلم ما کلمه کله چې یوسف علیه السلام د دغه بادشاہ سره خبرې وکړي نو یوسف علیه السلام به د بادشاہ سره څه خبرې کړي ابن عباس وایي ته ګوره چې په جیل کې کم سړی اول خبره کما کوي هغه به د بادشاہ سره کوي نو په جیل کې د تعبیر پښتنه کې خو بیان د چا چلی اگر بیان ده توحید شروع کئی ده دعوت ده ایمان شروع کئی نو ده بادشاہ سرم دعوت ده ایمان اول شروع کرده او دعوت ده ایمان ورکا ورکو بادشاہ ایمان راوڑو بادشاہ سرکو ایمان راوڑو البته که تواجه بادشاہ ایمان راوڑو بیا ولی بل قانون چلول نہ پاغا زمانہ کی ترتیب داو کہ پیغمبران با قومون تو نہ چھ کم قوم کی با پیغمبر راغلے وگی بلاغا پ قانون چلے دل بل قوم با پاغی قانون مکلف نو یعقوب علیہ السلام کے پیغمبر وہ نہ بنی اسرائیل تو لہذا داغا پ قانون با لباغی عمل کولو نہ دات مصر بادشاہ او عمل کول پدی و زمانے فدانو نن دا خبر نشتے دے نن با قانون چھ کم دل ٹوری دنیا کا یوی دے مسلمانانو یو قانون بئی بے پ کفر پ قانون کی نو یوسف علیہ السلام اور خود بادشاہ مسلمان بادشاہ سرکار کرے کہ بل فرض دا بادشاہ بیا مسلمان نشی کافر نشی نو بیا دا بادشاہ سر یوسف علیہ السلام کار کولو نو شرط تکے دا او تے برستا قانون نہ منن پر طول عمر کی یو فیصلہ کرے دا اگر فیصلے نے صاف قانون کرے دا ایک پل پلار پر شریعت پانے کرے دا دین دا یعقوب علیہ السلام بانے کرے دا نہ دا چے بادشاہ پر قانون نے فیصلہ کری دی نن خلق دا بادشاہاں پر قانون باندھے او پر کفری قوانین نے فیصلہ کی یا پارے کے کار کی یا غی کی جوڑا ولو کار کی بیا بانا کے سب پیش کیندا کو یا کوئی یوسف علیہ السلام تہمت تے کم از کم عقل درجہ دادا چ یوسف علیہ السلام دے بادشاہ پر قانون فیصلہ منلے یا ایک ولے نور فیصلہ نو یوسف علیہ السلام کم از کم گنہگاری کی تکنے گنہگاری کی چ گنہگار کی پیغمبر شو بیا پیغمبر کو گنہگار نہیں پیغمبر نہ گناہ نہ کی گی نو یوسف علیہ السلام دانے منلے ہا وفوق کل ذی علم علیم قالو ان یسرق فقد سرق قل له من قبل اس تے دی سرق لارا ہوا تا دے ضرور سرے نو دوی نہ نور وار پر خطا شو نو دوی سووی این یسرق کچر تا دغلا کری فقد سرقانو یقینن غلا کری و اقن یورور لہود دو من قبل محکر دینا سوکو یوسف علیہ السلام یہ غلا کرے ولدی اول رو یا غم بلاگانے کرے پھوش اگر تا غلا کرے وپاغی کی مفسرین نبا دیا کو یوسف شیمومی اسرائیلی روایت پر تراوری اسرائیلی روایت پر کراغلی کہ اختیار پکوی چداد دو ترور کرا دغو بوتو پوچھ کنا نو یوسف یعقوب علیہ السلام ورته وی پچل کی صدا پټ کا ماته کا نو یغه پټ کړو سه کړو ماته کړو نو وی بیا تر وته وی تا موږ نه بوت پټ کړل دي الکه پیغمبرانو په کورونو کې وایدا رجای علیہ السلام اولاد کې راتل د دې په کورونو کې بوتان نه خو شه دا ځان قصه مکاو دې ما خبر دا کوي وای دا د دو دې په ترور کړه پاتې کیدو نو بیا ترور نه پلا راوستو نو چې راوستو نو ترور څه خپاوه نو هغه دراو تو پټن کې وای د دم لا پورې قمیص تړلې یو قمیص هغه کرا پروتو نو وای چې کله راغ نو یا غراله چې مانه قمیص ورکته قمیص ورکته چې دلې لمنو چې تک آو وای خو درا پټ کړلې اوس قانون دار دی مون کوي خو شنو هغه ماشوم نه بالغ نه بالغ خو له حکم نه جاری کیږي څنګه توګه دا بیا مون کوي دا خبره خطا ده صحیح خبره ابن جوزی په ذات المسیر کې لیکلې ده هغه وای چې بس دا دوی اصلي او تهمت بل لارې نه مونته کنه نو وای بس که دغلا کړی ضرورم کړو د ځان نه دروغ او الزام او تهمت تقول غورو فاثر رہا یوسف نو پٹکڑ یوسف علیہ السلام دا خبر فی نفسی پخپل زڑکی ولم یبدها لهم افکارے نکلا دویتا بس فری دے قال انتم بدی صبر کو قال بیبی انتم شر مکانن تاسو بد دیر بد حالت والای دیر بد حالم دے دیر بد اختی دا تاسو کوی لکی دا وی والله اعلم بما تصفون او اللہ تعالی پاغ سبانے خپوے تے تاسو بیان وی کما اغلا کرے او کما نہ کرے دا اللہ تعالی پتہ نہ قالو یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا اس نور کی سفر دین فاطمہ کہ فاطمہ یوسف علیہ السلام تو اس راضی خود دی وقت یوسف علیہ السلام اس وزارت عظما ہوتی طرف سے درے لکھا لکہ عزیز ورتا ہوئی قالو نذی اویا ایها العزیز اے عزیز مصر اے وزیر اعظم ان له ابا یقینا دد پارا پلار دے دد پلار دے شیخا کبیرا دیر بوڑا دے ہاں فخود اخذنا او غد پس خفکیگی فخود اخذنا نونی سے یوتن زمنا مکانہ فضائل دے باندے بدل کہ منگا یو کس بندی کے کانا اننا نراک من المحسنین یقینا منگتا بینو دے احسان کا ان کو نقل کو سرا نمو سر دا احسانو کا قال آگو توی معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ پنا وارم پا اللہ سر پنا انا خدا چی منگا انیسو الا من مگر اغسو بنیسو وجدنا متاعنا وردانو ایخا چی سرقا چی غلائی کردن نا وجدنا متاعنا چی منگ منت دے سامان پل عندہو دا غسرا اننا اذا لظالمون یقینا منگا پا دا غوق ظالمانیو دا خود ظلم کار دے پر بل قانون باندې فیصلہ حکم قانون دا دے کہ بس اگر سوک بہ گرفتاری کی چا کرے دا ہوش دے چام سر مال لاو تے مال دے سر راو تے لہذا دے بہ گرفتاری کی بل کار نہ کوما